الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك جلتي نولي درسي سجتائيني سنبول كي تيرب مقبيدي حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى سجتائي بيواسو gannaaw bañu jitalé lay tay ci léral lédi paspasé ahli sunna wal jamaa ak sel gi mu sel ak set gi mu set ak wuté yi jotta am ci xéet wi ak takaliko ak denk giñu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam denk saasu wuté amé ñu déllu ci li nga xamné moy yonam wo muradon mom yante bi sallallahu alayhi wa sallam kadhalika sabam yu tedd yoyé rabbanullahi ta'ala alayhim sen yon di lañu jëlé won ci yante bi sallallahu alayhi wa sallam ngoyon sax kep kuy julit ba aduna di tukki lolé lañ la digël oto borom tere bi ñu wax ne mu jitalon ñaaxé gi julit bi wara ngoy ci tere borom bi subhanahu wa ta'ala am jub goge kadhalika ngoy gi mu wara ngoy ci tere borom bi subhanahu wa ta'ala ak sunna yanta bi sallallahu alayhi wa sallam ganna lolé masala bi jitu bi mu saxal ci tere bi moy masala bi aju ci waxi borom bi subhanahu wa ta'ala ni tuddé kalamullah ak lan moy pass passu julit bi ci waxi yalla té ñu waxone moy musaxal ko né waxam la té ken sakku ko ci fu waxé né wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina du kom ñenn ñi di waxé né dañ ko sak mu la jahmiya wala ñi taxaw naan ñom dañu neutre né duñu wax né dañ ko sak wala sakku ñu ko di al waqifa do it kadhalika nyatere kurel ci kurel yi reer yoyé nañ koy waxé ci nan lafzi bil qur'an makhluq wala lafzi bil qur'an ghayr makhluq kaddu gemé wax manam kaddu gemé wax al qur'an dañ ko sak dedet lolé lepp kenn duko wax li ngay wax moy né al qur'an waxu yalla la yalla subhanahu wa ta'ala ko wax kenn sak ko lolé moy li wër li ku nek wara wax mune wala taku fil qur'an bil waqf qa'ila kama qala atba'u li jahm wa asjahu wala taqul al qur'an khalqun qara'tuhu fa inna kalam allah bil lafz yudahu kon mas'ala yo e lañ jossa rom ci juromel bayt biñ mu jéjang borom tere bi di ubbi benen masala bu bes comme niñ ko waxe dañ jang abiyat yi mu wax ci masala bi ba nopi wala bayti bam sa wax ñu doko faram facce bayti bam sa tek moy fimu waxe mom rahimahullah wa qul yatajalla allah lil khalqi jahratan kama al badru la yakhfa wa rabbuka awdahu وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وقل بلغي نال يوم ميغا خامني ياي بغا نوي سي يون وي يننتبي صلى الله عليه وسلم نكون اكي سابام نوي سي تير بروم بي سبحانه وتعالى نوي ci yoon wowe nga xamne mom la sabay nekkon nga gem li di gis gi ñi gis borom bi subhanahu wa ta'ala ëlëk yowmal qiyamah moy ñi ko gem ñi gem yalla ëlëk yowmal qiyamah dinañ gis seen borom mas'ala bi kon bayt bi mi ngi wax ci mas'alat ru'yatillahi azza wa jall ndax yalla dess nako gis ndax yalla dess nako gis mo xam ci adina la wala ci alakhirah masala bi so lay wax ndax yalla dess nako gis ci adina wala ci Allah xewal kureli kureli dañ ci wuté al jahmiya ak al mu'tazila kulluhum yanfuna al ru'ya wa yaquluna inna Allah la yara la fi ad dunya wala fi al akhirah ni kurel goge ñu leen juñjoon sank di al jahmiya nga tek ci ñi di al mu'tazila ka balek juñjoon nañ leen te ñako xal waxon nañ le moy wasil ibn aqa ak amr ibn ubayd ci jotaay al hasan al basri rahimahullahu ta'ala biñi bere sen dara de de ko lañu sos kurel gi di weddi ay melogan yalla subhanahu ta'ala bañu koy ta'wil dañu weddi ne yalla desu ko gis ci adina desu ko gis ci ci Allah xam lolou wax ju yaqula dina ñew ci tektali am ño xamne dañu ne yalla des nako gis ci adina waye duñ ko gis al-akhirah am ñu ne yalla des nako gis ci adina des nako gis ci al-akhirah muy asufiya asufiya ñom ñoy wax naan yalla manes nako gis adina ak al-akhirah وهيب وهي يقول يا الله سبحانه وتعالى داش كو سي ادنا لا نيو سي تكتالي وحجي وير تي اهل السنه والجماعه ديكو واخ نيكو الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى دو خيفي وهو القول الحق ان الله جل وعلا يرى في الاخره يراه اهل الجنه كما تواترت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في الدنيا فإنه لا يرى لأن الناس لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا لور تموي يون أهل السنة ينوي سي سنة دجل وسلد موين يالله سبحانه وتعالى نيكو قم ألد بندقي الجنة dinagn ko gis des nako gis mom yalla subhanahu wa ta'ala ci aljana amma fi ci adina mané su ko gis yalla subhanahu wa ta'ala duñ ko gis ci adina ndax lan mindeef mi fi ci adina amul katan ci gis yalla subhanahu wa ta'ala munuko atanuko way xam ngeen ne atay mbiri aljana bokul ak mbiri adina ndax ci aljana yalla subhanahu wa ta'ala dina katanal nit ki jox ko katan gu day ni mu meuna deku xewal ya fa nek te xewal bi gëna mag ci aljana moy gis borom bi subhanahu wa ta'ala dina ñew ci adilay lolé li ci tektal bu dé fi ci adina li wone ne mënu ñoo gis yalla subhanahu wa ta'ala mom borom bi subhanahu wa ta'ala biko yenente yalla musa ñaané nako gis nako may mu gis ko lan lako yalla wax ci alquran bim ne rabbi arini anzur ilayk yalla da ne ko qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين في سوره الاعراف بيمو نانه يالا غيسكو يالا دانكو دوما غيس مانام فيش ادنا لن تراني اي في الدنيا منوما غيس سي ادنا يالا جخكو نيرال نيكو مونتاج بي خول المونتاج بي بو فكه مننا ديكو تي مونتاج دج لا خير لا mo gëna dëgër doomu adama bu fekke mën na dekkou feñu yalla subhanahu wa ta'ala nga xamne kon man di nga gis waye bu ko mënta dekkou te mo la gëna dëgër xamal ne dooma gis mëno ma gis bi borom bi subhanahu wa ta'ala feñu montagne ba montagne bi dafa nek poussière mom Musa mom alayhi salatu wassalam si jemi bopam danu dal di xam bimu ximaliko ci la tob delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ak kawem ak selam ci lepp luy ak wagne ko ne ko man may jitu siñu la gem kon cheikh salih di waxne al jabal as sulb sara turaban min azamati llah mon doj bi nga am dafa deugal doj xeer ni mi deugere biko yalla feño dafa sey nek souf mun fa kayf yutiq al adami min ru'yati llah fi dunya naka la doomu adama kon di meune gis yalla subhanahu wa ta'ala ci adina te kan la musa du n'importe de doomu adama kan mo ñaanon yalla lolu musa alayhi salatu wassalam te ku nek suñu xamna ne musa ci ulul azmi min ar rusul la bok yenente yi uppon dogu gën ci yenente yi ay comme niñ ko waxe ci al-akhirah yalla subhanahu wa ta'ala moy katal nit ki jox ko katan go meuna dekku gis ko mom yalla subhanahu wa ta'ala gis goge di xewal gi gëna mag ci al-janna ñom wa al-janna di banexu ci gis yalla subhanahu wa ta'ala bal fat lepp luy xewal ak banex guñu nekké won gannaaw biñu gisé borom subhanahu wa ta'ala fi miyesi adillay ak ahadithi nga xamne mutawatir dinañ indi aya yi wané né yalla subhanahu wa ta'ala dess nako gis al-akhirah ak ahadisi ci ñew bok na ci aya yoyé borom subhanahu wa ta'ala wax na kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun jumna al-imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala dadan sukkandiko ci aya yi né dess na gis yalla ëllëg yawm al-qiyamah ndax lan bi yalla waxé né mom borom subhanahu wa ta'ala dina xagn yeferi bopam ba duñ ko gis innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun dana len xagn bopam ba duñ ko gis mune lesi degge moy ne ñuko gem du len ko xagn ñu tudde mafhum dalil al khitab al imam shafi'i zan sukkandi ko silaay ji ne ñi gem yalla kon du len xagn bopam te la moy te lolé moy li am ndax teranga la ko yalla subhanahu wa ta'ala di terale ñako gëmoon té loolu moy yoonu ahlu sunna wal jamaa comme niko yenen layat ak ahadith di saxale bokku na ci lay yoyé borom bi subhanahu wa ta'ala waxna lil ladina ahsanu al husna wa ziyada yenen tabi sallallahu alayhi wasallam fi lay ji lil ladina ahsanu al husna mun al husna hiya al janna ñi nga xamne ño doon rafetal fi ci adina di def def lu bax di def lu bax di rafetal ñoy ñe day aljana ñeel na len ëlëk al husna yalla ne wa ziyada ak ndolite yeen tabi sallam fi reko an nazar ila wajhi llah gannaaw aljana lu len yalla di dolil aljana mbolem luy xewal ma nga fa way lan la len yalla di dolil ci xewal gu nekkul aljana mune moy gis borom bi subhanahu wa ta'ala té li gëna dëgg ci li ñuy firé alquran gannaaw alquran moy wax yenen debi sallallahu alayhi wasallam bo jëlé ab laay bëgg ko firi la gën ci lang koy firé moy aya bu mel ni mom firi ko wala wax yenen debi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamné comme niñ ko rombé won yalla da ko yoni ngir mu léral ñu alquran wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim rombon nagn ko san waxat ko ni wa ma yantiqu ani al-hawa kon mom bu firé al-quran mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ci bamu deugar kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mo saxal silay ji ne li ci yalla subhanahu wa ta'ala djublu gannaaw duggu aljana moy gis ko mom rombi subhanahu wa ta'ala kadhalika bamu xene lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid lahum ma yasha'una fiha ay fil janna yalla ne danañ fa am sa aljana luñu sop lo sop ci xewal rek dang ko am aljana yamul fofu mu tek sine wala dayna mazid mom borom bi subhanahu wa ta'ala dina len dolli lan la len dolli gannaaw xeweli aljana xewal gu gëna mag gam len dolli mo gis ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala waxat ne wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ay xarkanam yo xamne ëlëk yowm al qiyamah dañuy leer nañ di xol di gis sen borom ila rabbiha ila fi an nazar borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko ta'diya ci ila te lolé du firi ci lamiñu arab ludul gis ba an nazar dafa batu nun ak ba ak ra dafa bari lu muy firi ci lamiñu arab mo xam araf bañ cey tek nazara fi nazar bo xamne ken du ko tofsal ak araf harfu jar nga xamne xaar lay firi ana nadhuruka huna fi la lay xaar ak nazar bo xamne ila lañ ko ta'diya bus nek ak limi firi bu fekke dañ ko ta'diya si ila du firi ludul khol nazara ila rabbiha nadhira di gis di khol sen borom xar kanam yu leer yoyé di wa aljana li yeb ay lay yo xamne da fay saxal gisu borom bi subhanahu wa ta'ala كذلك احاديث شي نيو وخونا لنا اي احاديث متواتره نيو شي نيو بوكنا حديث يوي لننتبي صلى الله عليه وسلم وحنا انكم تترون ربكم كما ترون هذا القمر ليله البدر تبنن روايه يوم القيامه لو انكم سترون ربكم يوم القيامه سبنين رواية لا تضامون في رؤيته يعني انت بيصور صلى الله عليه وسلم دينين جيسين برام يوم القيامة دينين كو جيس كم نينين جيسي ويروي بودامي بطل سي بدر بدر موي قدك فوكي فانك نينت قدك فوكي فانك جروم نحن ويروي دنان كامل دفما تسك نحن كين دو بوخان تيشي جيسكو melul ni wer yi bañ koy sentu ki nan gis nako ki nan gisumako weru mat sekk la ken du buxante ci gis ko noni la wa aljana di gise borom bi subhanahu wa ta'ala mu ler nañ sen kanam ken du buxante gis borom bi subhanahu wa ta'ala te fofé tashbihu ar-ru'ya la bir-ru'ya lal mar'i bil mar'i kama qala ahlu al-'ilm kon li ay tektal la yeb ay adilla ci tere borom bi subhanahu wa ta'ala sunna jitalon nañ ne julit bi pass passam mi ngi koy jele ci alquran ak sunna julit lamay fas ci alquran ak sunna nga koy jele ay kurel yu reer nak bu ñewé di saxal leneen lu wuté ak li nek ci alquran ak sunna xamal ni li moy deug junjina la sank ñi wéddi gis yalla ci adina ak alakhirah ak ñi koy saxal adina ak alakhirah kam as الصوفية سوفانكي سوفانكي ينان من قاقس يالا أدنا للين رد موي لا يجا وخونا لسانك لا يالا وح موسى نيت بو نيو يتهنا لا دمي قس يالا خمال لا وخول دك لن موتاح نغا أم كونفكشن وشين وخول دك دا القرآن كو ويد كتول نيانت يالا موسى بوكو يالا وحيني لن تراني منو ما قس سي أدنا تموي أبيان انت بوك سي أولو العزم من الرسول kenen taxul ñuy wax dinañ sukkandiku nak ci ay shubuhat ñu bari ci ñoom mo xam ñi saxal gis yalla la wala ñikoy daq al-akhirah yeen say sax ñu jël ay layat fekk lama la waxon sank laye yoy degge wuñ ko ñoom niko mag ñu bax degge won di sahaba yi ñoom seen degginu bop lañ ci am ak seen gisunu bop ñu reer ci Cheikh Saleh Abdullah Allah Ta'ala indinasi shubhat yoy lañu istidlal lodi la tudriku al-absar wa yudriku al-absar ñu ne yalla kenn mënu ko gis ndax lan yalla mom mo ne la tudriku al-absar manam gis-gisi geti mënu ñu ko pek mom yalla subhanahu wa ta'ala te mom yalla moy ki pek lepp luy gis-gis ak ay geet way fofé liñ len fay tontu moy né yalla subhanahu wa ta'ala si lay ji daqul gis limu daq moy pekko mom borom manam dafa am différence digënté al idrak ak ar ru'ya al idrak moy nga gis mbir mi ci mbolem ay kotem nga pekko ci ak gis lool moy idrak way nga gis ko kessé moy ru'ya gis nga ko way pego ko te yalla lim dak fi moy nga pek ko jant bi dang koy gis way est ce pek nga ko nit ki day gis jant bi est ce pek nga jant bi si mbollem ay cotem xam ni la tollu bal manoko kadhalika borom bi subhanahu wa ta'ala mindeef munuko pek ci ak gis munuko weur gis ko ndax lot na ci lolé lolé yal dakh waye dakhul nga gis ko comme niko a cheikh salih do waxe fi kon fi liñ fi nafi moy al idrak moy pek waye dakhul gis te borom xam xam dañuy wax ne nafyu al akhas la yastalzim nafy al a'am al idrak akhas min al ru'ya اذ هو رؤيه الشيء بجميع جوانبه اخص من الرؤيه مطلق الرؤيه اذا داخ غيني داخ بيك تيكول ني داخ nga gis ko من na gis dara te duma ko pek damay gis jant bi te peguma ko kon mindef mi dina gis yalla subhanahu wa ta'ala way mun ko pek kon lay jojé munu ñu sé sukkandiku ñi nga xamné dañuy sukkandiku ci yalla lim wax Musa lan tarani na yalla dafa dakk né duñ ko gis kon duñu saxal gi yalla kenn munu ko gis adina ak al-akhir comme jahmiya yi mu'tazila ñom dañuy sukkandiku ci lay ci yalla dañ né lan tarani ñu né lan limi firi fi moy at-ta'bid nafi al-mu'abbad lolé lañ leen ci tontu ak liñ len ci wax moy ne ñi nga xamne ñom ñoo pek lamiñu arab hein a'immatul lugha dañuy dakk lool ne lan du firi lool lan du firi at-ta'bid fi an-nafi kama qala az-zamakhshari dedet li wer moy li ahlul lugha nga xamne ñom ñoy lamiñu arab xam lil lak arab di firi dañuy dakk lool قال ابن مالك رحمه الله تعالى واخنا ومن راى النفي بلا مؤبدا فقوله ردد وسواه فعضدا كيف كوي غيس ن لان دا فاي فيري داك غو خامني غنيو بويال لا امول اب من كوكو وخم سان كو فله ورود جابال سي لنان لول لولا تي موي في لين سي جوبلو موي في الدنيا يعني النفي المؤقت نيكو شيخ صالح دي واخا وانما هي للنفي المؤقت سي ادنا لا يالا داقني موسى منوكو غيس بل كين منوكو غيس سي ادنا واي داقكو الاخره لن تا دغ دغ لولاي لاي فيري كما قال ائمه اللغه كون ني سوكديكو سي لاي جي تامن غير داقني يالا دي سوكو غيس ادنا الاخره noné lañ léni tonto kon ci gattal ci ak teunk mbokk julit ci beyt bi borom téré bi wax jim wax né wa qul waxal fasal na nga biral fasal di wax yatajallallahu yalla day dina feñu lil khalq jahratan dina feñu mindeefi rawale kañ na ëlëk yowmal qiyamah ñi duggu aljana buñu duggé aljana jahratan ñu gis ko jahran kama albadru la yakhfa kom ni ñi gisé wër wi bu démé ba tollu ci badar wa rabbuka awdahu tisabram sax mo gëna lër lër lolé am liñ jublu ci misal fofé niral gogé rek moy né kom nako hadith bu waxé duñu buxanté ci gis ko ak ni muy léré waye gis yalla subhanahu wa ta'ala sax moy gëna lèr ni ñi gisé wër wi laylatul badr laylata al badr kon bayt bobé lolé lay wundu mu continue di wax benen mas'ala mom borom téré bi walaysa bi mawludin walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ta'ala al musabbahu beti bi kadhalika ñew di saxal mas'ala bu am solo te moy kenn gi yalla subhanahu wa ta'ala nek kenn ak wéetal giñ ko wara wéetal ci kenn goge te mang ko jele beti bi ci li yalla subhanahu wa ta'ala wax ci alquran kadhalika qul huwa allah ahad allah as-samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ساروي دي سوره الاخلاص لي تخني تودي كو سوره الاخلاص لانها خلصت بالتوحيد جونيون نانسي كومونسمان واخ دي القران بوكو تيامباري نيتي مير لا نيو دي ساخال القران بامو داج نيتي مير موسي نيك اما لوي ساخال ويتال بروم سبحانه وتعالى اكن غي مو نيك كين ولا اي اتي اي نديغال كي تري ني تودا احكام اوامر ونواهي نيتال بي دي اي نيتالي نيتالي مو خام نفي جيتو وون لا wala netali lo xamne luy ñew la ëlëk alquran gënul ñett yi sar wi nak dafa ñew ci benn patch bo we nga xamne alquran dafa ñew diko saxal sar wi ñu berko beral ko lolé tawhid do tañu tudde sourate al-ikhlas kadalika yanta bi sallallahu alayhi wasallam waxne ta'dilu thuluth alquran ñetti patch yo nga xamne mom la alquran lambo sar yu ben ba la ñew di saxal motax muy tolok ciéro alquran ci ngeneel kon sourate al-ikhlas lolé la ñew di saxal borom bi subhanahu wa ta'ala ne qul huwa allah ahad lol saxal la mom moy borom bi subhanahu wa ta'ala moy allah di ken الله الصمد لا يتخلى نموي كيغا خامن موم مي ني جام موم ميغا خامن سخلاول كين لن دو ويرو سي كين لامي الصمد الصمد موي كيغا خامن سخلاول كين لن كوي دولو بوبام لا دو ويكو سي كين دو ويرو سي كين مو دالدي اند نافي نا لم يلد ولم يولد موم يالله سبحانه وتعالى جورول كين تا كين جوروكو ولم يكن له كفوا احد امول كوي تولوك موم يالله سبحانه وتعالى ولا كوي نيروك موم كين كودول موم تي لوي داقلا تي لي موي باتي توحيد باتي لا اله الا الله nga xamne داقلا ak saxal داقلا جولي دوي فاو دا فاي داق saxal ben munu se dem bayyi moroma kon charwi nanci rad kep kuy saxalal yalla subhanahu wa ta'ala dom ta'ala allah amma yaquluna 'uluwan kabira wa laysa bi mawlud wa laysa bi walid wa laysa lahu shibh ta'ala al muwahhid musabbah wahjin wahni wa laysa bi mawlud wa laysa bi walid lerna si charwi lam yalid wa lam yulad wahjin wahni wa laysa lahu shibh لأنه ليس له كفوا وليس له ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا احد ني سخال لي دوم ولي عبد بالله جمل النصرانسي ني وخنان المسيح ابن الله نصران ييغا خامل داني سخال لي الله دوم ولي عبد بالله ولا يهودي نيوم ني وخني عزير ابن الله عزير دوم يالله لا نيني عيسى دوم يالله لا نيني عزير كذلك مشركون بكالكتي بوجك دنج دان واخنا الملائكه بنات الله ملائكه نيوي دومي يالله يجيغن ولياذ بالله تعالى الله ما يقولون تا برتان نيوم دنج دان داخال سين بوب دوم جيغن مبوغو نيون دوم جيغن بلكو سي يالله ورسغالون دوم جو جيغن دا فاي ساكال فخيت دا فاي راي بامو غسول كو لو تا بروم سبحانه وتعالى واخني ام له البنات ولكم البنون موخات نه ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب ان لهم الحسنى نيوم لا ني باج لا ني جوخ يالا موخات سي بنن لا وجعلوا له من عباده جزءا نيو دفال يالا سبحانه وتعالى سي اي جامم ابار مي ني يالا لين جير ولي عبد بالله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا جيل ملائكة ييغا خامني نيوم اي جام يالا لا كوم ني نيت ني نيك اي جام يالا نيوم جيل لن اي جيغن لن يالا لن جورو يا بالله يا بالله ني نياب اي كوريلي ياب داني سخالال يالا دوم نصرانسي يهودي مشركوني بو نيك مانام بوكالي كاتي ني نياب سارو دالين رد بودين لو جيم سي نصران يلا سبحانه وتعالى bimu binde Isa alayhi salatu wassalam momiñi wax Jésus biko yaayam ëmbé ba wasin ko yalla digal ko ne bo démé bul wax ndax dafa gennon ci aw nitam ngir jaamu yalla wéet ci jaamu yalla yalla bégal ko ci doom mu ëmbu té amul jëkkeur mu tiit né bu démé dinañ ko tuumal té mom pourtant dafa gennon ngir jaamu ji yalla subhanahu wa ta'ala yalla nako bul wax bo démé buñ la laajé joxoñ ko joxoñal doom ji bi mu né teul ci aw nitam ku nek di wax nan yow maria yow sa bay ku bax la won hein néwul won ko bon sa yaay non ngi ngay indil ñu fi li fo jëlé ki manam commencé ñaaw ñortu ci mom ak diko tuumal mu def liko yalla subhanahu wa ta'ala wax ci lé bu toy xép mom mo waxal bopam lamu ñëk ka wax ci kaw suuf lamu ñëk ka wax qala inni abdullah اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي مشتل ياج ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا يلنا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ أن يتخذ من ولد سبحانه كن لم نك وحسي أدنى موي إني عبد الله وخلن إن ابن الله وخلن دوم يا الله لأن من جام يا الله جام يا الله كن من مولن جك رد مولن جك رد كذلك يوم القيامة بسبق يا الله سبحانه وتعالى دكالي دكال ندون وخلولو nan doomu yalla yalla nako waw ndax ñi ya len waxoon nañ la jappé yak sa ndey yi ay yalla a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilaahayn min dunillah qala subhanak lol lay wax day tuddu maggu yalla subhanahu wa ta'ala ak sallam ci lepp luy wagne ko wagne lol may subhanak ma qultu lahum illa ma amartani bi musuma leno wax luddul lak ma digalon te lan lako yalla digalon wax abdullah musuma len wax luddul lak ma digalon lol la len waxo te yow borom bi subhanahu wa ta'ala yow yalla ya gëna xam lañu nekké won ak lama len waxo yalla ngir saxal awlay motax mu koy laaj way yalla gëna xam lamu nekké won ak aw nitam lañ ko sosal gannaawam kon loli lepp ay radd la yo xamne da fay wone na wax ju yaqul ju ñuy wax yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ñu ñew nak diko saxalal bal yamatu ñu sene mom doomu yalla la waye ndayam yalla la wala sax ruhul qudus ko min ka waxe nan yalla la nan ñet yalla lañu am wala isa ak yaayam ak yalla yeb ay yalla lañ salihu thalatha ila akhir lol leb yalla subhanahu wa ta'ala weddu ko ci alquran bal mun laqad kafara alladhina qalu inna allah thalithu thalatha ñi wax lol ay yefer le wedd nañ ñi wax lolé wedd nañ kep ku wax ni yalla dafa am dom wala dafa am benen yalla budul yalla subhanahu wa ta'ala wedd nga lo yalla dafa ko wax ci alquran mu leer nañ kone buñu waxé buñu togué fi di wax né koutal yalla dom da nga wéddi wala biye fa nga lolé julli bi pass pass la ci julli bi yalla ko wax kèn waxuko kèn waxuko yalla ko wax kon julli bi do am deng deng ak di sikki sakane duma wax lol parce que buma ko waxé amna nit ñuy taxaw na da nga offense sa pass pass dedet yo ñi ko offense pass pass ndax yalla limu wacc ak limu saxal moy li lenen lulul lola dañ ko sos wala dañ ko sosal ki yalla subhanahu wa ta'ala yoni won moy isa alayhi salatu wassalam kon ku nek lolé la wara fas lolé la wara gëm amul saga bu gëna mag bobé ki taxaw wutal yalla subhanahu wa ta'ala do mom mo ñëk saga ñëp saga na yalla saga diiné yalla ji saga mbolém jami kon nak lu wuté pass pass bobu nit bu ñëwé saxal ko tay nga né dé yow ya offensé idan ci beet bi loolu borom téré bi bëgg saxal fi né walaysa bi mawludin walaysa bi walidin mom yalla subhanahu wa ta'ala du ko ñu jor kenn juru ko comme ko saar yu saxalé walaysa bi walidin jurul kenn walaysa lahu shibhun amul kenn ku muy nirool la mathil wala ned amul nirowale amul morom mom borom bi subhanahu wa ta'ala ta'ala al musabbahu mom yalla subhanahu wa ta'ala kawena tuduna ak kawem ak ok selam ci lepp luñ koy ay saxalal te mu kawé lolé mo xam dom la wala lenen la kon ci beyt bobé masala bi la ñew di saxal te moy masalat wahdaniyatillahi ta'ala wa nafi alwalad والشبيه برام سيري بي كونتينو دي ساخال بالي باس باس بيغا خامني جوليت بو ني موم لا ورا فاس واركو ساخال ساسوني من وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح ci ñaari beyti borom tere bi continue di wax ni waqad yunkirul jahmi hada wax nañ len ñan ñoyal jahmiya ak kasson madhab bi di al ja'd ibn dirham ak ko fasal tasare ko di jahm ibn safwan ne ñom al jahmiya dañuy wedd lolé li wess dañ koy wedd mana masala bi mujjé tuddu ci gis yalla subhanahu wa ta'ala ci la damir bi di wax nañ leen ñom dañuy wedd gis yalla so salih ne yunkiru al-jahmi ru'yat Allah azza wa jalla fil akhir te comme niñ ko waxé le alquran ñew na diko saxal ay ahadith mutawatira hadith yu bare bare bare ñew diko saxal watax muné al-hafiz al-allama ابن القيم رحمه الله تعالى شتيرن بي جهاد الارواح الى بلاد الافراح تدنا في مساله بي دي غيس غي نيغيس يالله سبحانه وتعالى انديسي احاديث حديث نيو سي لوله تدنا متواتر حديث يو بري بري بري بري لا موكاي نيتالي حديث بو جيخ مو جيل بنين حديث بو جيخ مو جيل بنين ني بري سولو نانكو الصحابه يي donte ne bom tere bi fi neena rawahu jarir amalul munewa indana bi mustaq ma qulna hadith musarrih hadith buler nañ ñew na ci diko saxal bal du ben hadith hadith yu bare bare la mun rawahu jarir hadith bobe mu wax fi mom jarir solo nako jarir ibn abdullah al-bajali la ci jublu jarir ibn abdullah al-bajali ci sahaba yi la bok kon bokku ne kenn ci sahaba yi solo hadith yi saxal gis yalla subhanahu wa ta'ala mom def setan mom nawu mi def setan ci sahaba yi kenn rek ngir niral ngir misal tekki wol ne ki kesse moko solo neena la sahaba yi bari solo nañ ko way mom jarir ibn abdullah al-bajali la ci sepp ne mom solo nako jele ko ci kan an maqali muhammadin jerir dege ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam munekon fa qul mithla ma qad qala bo bege mucc na nga wax kon mom lam wax na nga wax li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax te jerir mi solo ko ak kudul jerir su sahaba yi na nga wax li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na nga fas lolé muy pass pass bu wer ndax mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam lepp lu mu wax rek yalla ko wax lol lepp lu mu wax rek lol kessay deug waye lu wute ak lamu wax ay chaxan la ay nen la ko lon mo waju ci ñaari beyt yi nga xam da fay saxal li jitu won mu tek ci ne wa qad yunkiru al jahmi aydan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadil tanfahu balegi bokku na ci mas'ala ak pass pass bu wer bu wara nek ci julit bi ba legui delu ci saxal gi muy saxal mbollem turi yalla yi subhanahu wa ta'ala ak melokan waxon nañ ben qa'ida bo xamne amala ci mbollem sifati ak asma'i te moy saxalal borom bi subhanahu wa ta'ala lepp lu mu saxalal bopam ma yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saxalal koko sang koy weddi ma nga koy jaddal aw yoon ma nga koy niral ma nga koy wutal kayf loli moy règle générale ci mbolem asma ak sifat yi moy indi ci nak yenn so sifat yoyé mune waqad yunkirul jahmi aydan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadil tanfahu al jahmi waxon nañ ta moy ñi weddi turu yalla yak melokan yalla lool moy sen ciosan ñom mu tuddu fi ne kon ki askano ci ñom ka dalika da fay weddi li nga xamne mom moy yaminullah te liñ fi jublu fi moy ithbat sifat al yadayn saxal bi bepp julit wala saxal ne yalla subhanahu wa ta'ala ko am ñaari loxal al yadan ñaari loxo mom yalla subhanahu wa ta'ala te ñaari loxo yeb des na tudde yamin dina ci ahadith wa kilta yadayhi yamin kon motam ne wa qad yunkiru al jahmi aywan yaminahu wa kilta motam ne wa kilta yadayhi kon yalla subhanahu wa ta'ala saxalna ci al qur'an ne ko ami ñaari loxala ko am ñaari loxala ñaari loxom kom no xey leg leb yamin la mu subhanahu was samawati matwiyatun bi yamini was samawati matwiyatun bi yamini allah yawm al qiyamah mbolem asmani yalla subhanahu wa ta'ala koy lem leme ko loxom asmani agni rey liñuy mag juroom ñaari asaman yalla subhanahu wa ta'ala dina ko lemé loxom mu waxat né qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya bi yalla subhanahu wa ta'ala bindé adam digal malaakai nañ ko sujudal iblis lang baña sujud munoko yow iblis lan mo la té sujudal ki nga xamné mako bind ak sama ñaari lox lima khalaqtu bi yadayya mako bindak sama ñaari lox kon huma yadani haqiqiyatan way bay xel lama la waxon bul jem dinan loxo bi ni la mel wala ni la wara tollu naka la koy imaginer ndax lol mo reeral ñereer ñako weddi ñen ñi dañ ne yalla mom boko waxe lol dang ko nero leg bindef ñu dakk ko reer nañ ken waxula nga melal ko waxal na ne yalla subhanahu wa ta'ala say melokanam laysa kamithlihi shay andak lol mu saxal ne wa huwa as-sami'ul basir aji deg aji gis way deg gimi deg mom borom subhanahu wa ta'ala gis niro wu se ken laysa kamithlihi shay niro se bindef bal da fay yamok magayam mom yalla subhanahu wa ta'ala bune amna ñaari loxo yoyé ma ngay yamok magayam mom yalla subhanahu wa ta'ala ken munta pek ma ñu daj kay fi yam wala yuhituna bihi ilma comme niko al allama muhammad al amin ash-shinqiti rahimahu allah ta'ala di waxe ne qat'u at-tama' an idraki kayfiyat as-sifa nit ki dafa wara ñak yaakar dok ak yaakaram ci daj deug melokan yalla ndax mom ku faible la bindef la mo xamne ku lottu la ci daj deug melokan yalla famu toll amna rek ci mbindeef yi ñu mel ni yow ay mbindeef mënoo leen a daj ci nañu mel ndax da nga yaakaar daj yàlla subhanahu wa taala ci na mel ci dëgg-dëgg déedéet. Kon am na loxo tekkiwul ne da nga koo niroo leen mbindeef même mbindeef yi seen biir dañuy wuute. Bu ma leen yow am nga loxo picc bi am na loxo wala melentaan bi is nga benn la. Kon bul ne comme loxo la rek comme tamit mushabbiha yi ñoom shubha boobu lañu kéene ah ñun yàlla waxuñu lu dul lu ñu xam. Yàlla daal bu ñu nee am na loxo dañuy xool loxo bi gën a rafet si àddina ñu ne loxo yàlla noonu la mel waliyadu billah taala allah mu mushabbiha mooy ñi nga xam dañuy niral yàlla subhanahu wa taala waliyadu billah déedéet. Bu dee yow am na loxo picc bi am maanaam melentaan bi am na loxo wala muus bi ndax yéen a bokk loxo déedéet te yéen ñëpp ay mbindeef ngeen fa kayfa billah walillahi almathalu al'ala. Idhn kon foofu bu fa dugg comme ni ko Cheikh Saleh waxee al kayf bu fa dugg alimam malik rahimahullahu taala bi waaj ñëwee si jàkka ji ne ko yàlla subhanahu wa taala dafay wax si alxa arrahmanu ala al arshi istawa wax ko juróom-ñaar si juróom-ñaari barab si alquran ne ko kayfa istawa naka la naka maanaam yàlla bu wenee ne moom moo féete kaw al arash naka la loolu alimam malik dafa mer dafa mer ba nee nañ maanaam ne mosuñoo gi si ma mere noonu mu ne ko al istiwa xëyru majhul wal kayf xëyru maaloum wa sual anhu bida mu ne ko lii daal istiwa maanaam kenn réerewu ko mbir xam nañ lan mooy istiwa si islam yi ñu arab ndax mooy nga féete mbir mi kaw yàlla subhanahu wa taala ne moom moo féete kaw arash waaye naka la nag naka mu ne loolu xamuñu ko te sax di ko laaj loolu bi daa la ndax saxaaba yi jàng nañ ay yeneen tamit soo salaam jàng na laayaat yooyee di saxal siwaa si kanamu saxaaba yi kenn mosu koo laaj kayf. Kon di ko laaj bi daa la si diine yaa ngi ubbi ab buntu ci diine buntu bi daa moo tax mu digal waa ji ni nga ko génne jàkka ji meroon lool génne waa ji si jàkka ji ne ko ndax da ngaa bëgg a ubbi buntu bi daa. Kon lii di aju si wàllu kayf jullit bi dafa war a noppal boppam saxal li yàlla subhanahu wa taala saxal saxal li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saxal sans muy dugg ci ay kayf na saxal li yàlla saxal xam nañ lan mooy loxo ne yàlla subhanahu wa taala am na ñaari loxo ñenn ñi dañuy ñëw si laayat yi ngir bañ koo saxal di ko taawil ñu ne yàlla bu waxee yad lam si jublu mooy qudra mooy kàttan yàlla bu ne am na loxo kàttan la si jublu. Bokk na si ni ñu leen raddee fii yàlla dane yaday ya muthanna waxul yadi ma xalaqtu bi yadi léegi ndax da nga koy firee qudra tay ya yàlla ñaari qudra am wala benn qudra yàlla benn kàttanam benn la wala dafa am ñaari kàttan. Kon li yàlla subhanahu wa taala wax fii yaday ya loolu radd la si ñoom waxul yadi comme ni ko Cheikh Saleh ñenn ñi di ko firee ni'ma ne yàlla li ma xalaqtu bi yaday yi bi ni'mati bi ni'matay ya ndax ñaari ni'ma la am wala benn. Kon loolu lépp ay wax yu jàdd yoon la li leen ko yóbbee rek mooy daw saxal li yàlla subhanahu wa taala saxal daw saxal boobee yóbbu leen ñu suñu tabbis lu gën a garaaw saxal bi te mooy wedd ndax comme ni ko imam ibnul qayyim rahimahullahu taala di waxee al mushabbih yabudu sonaman walmuatil yabudu adaman ki nga xam ne dafay melal yàlla kookee xëram lay jaamu ndax dafa xool moom li xelam nangu mu dem saxalal yàlla loolu ne nii la mel te kooku du yàlla muy jaamu kooku sonam lay jaamu xëram kii weddi nag moom adam lay jaamu ne yàlla dana yàlla amul boo ko ne yàlla am na loxo mu ne yàlla amul loxo yàlla am na ay gët mu ne amul gët yàlla am na nangam si alquran yàlla saxal nangam saat mu ne amul axiran maanaam loolu yëpp boo ko dàqee lan moo ko des comme li kenn si ulama salaf waxoon si muattila yooyee ne dafa mel ni rek koo xam ne dane suñu kër amna garab da mom garabu tandarma la wax mais dina ci joxe ci comme ñun garabu mango lañu gëna xam amna garabu mango mu ne ko waaw garab gi ndax amna tronc mu ne ko non non amul tronc de ndax amna ay branche mu ne amul branche da amna ay xop mu ne non non garab gi amul xop da amna ay mango mu ne amul mango kunu ka kay amul garabu mango lan mo fa def kon adam nafy bob fim lay yob moy adam kon ki nga xamne da fay weddi sifat yi famuy djublu moy weddi ne yalla subhanahu wa ta'ala ko am la waliyadu billah te yalla mom mo saxalal bopam melokan yi nagn ko ko saxalal nim ko saxale bopam ak ni ko ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam saxalale sañuy dugg ci diko melal mba ñu koy weddi mba ñu koy jaddal aw yoon ci diko tawil ci nim ko wacce mu tek ci ne kilta yadayhi bil fawadil tanfahu nyari loxom yoy mom yalla subhanahu wa ta'ala da fay joxe lepp luy ak ngeneel bil fawadil ay bil ata wa ni'am tanfahu ay tu'ti al khalq mom yaa tabi sallallahu wa khna ci hadith muné yaduhu mal'a sahha al layl wa an nahar alam taraw ma anfaqa mundu khalaqa as samawati wal ard فانه لم يغض ما في يمينه حديث بيبوكنا سي احده سخل شفت اليدين من موم يالله سبحانه وتعالى لهم دا فاس دل دي جخه اي خيوال شاسوني دي باوان سي مبنده في غودك بتيك من خول لن رك يالله ليمو ديف اك ليمو جخه بامو بندي اسماني اك سوف بلي تي لولاي واغنيول دار نينا سي lamu yor mom yalla subhanahu wa ta'ala bo jëlone pousso samp ko ci geejgi gene wat pousso bi lolou muy wañi ci geejgi mi ngi melni la nek fa yalla subhanahu wa ta'ala ak yalla mom yalla lamu yor kon dara wañe ko ci wa tah ba yahudi la'anahum allah wa yadu allah maghlula yalla subhanahu wa ta'ala loxom dafa keut dafa lamu du joxe walla nit ñi di waxé né loxo bu kët manam du joxé dal ci gattal kina yalla ci né du joxé maghlula manam dafa bank loxom du ko du joxé yalla ko nayla dal waliyadu billah yalla la na len ton ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayf yasha yalla rabd len né ñom la seeni loxo banku ñom ñoy ñi nay ba duñ joxe te wax jojé ñu wax yalla rebb na len ci li am ba am moy mom yalla subhanahu wa ta'ala ñaari loxom dañu talale ko ci joxe ku talli la ci joxe amul ko gëna talli yalla subhanahu wa ta'ala ak tabe mom la hadith bi kadhalika sahal yaduhu mal'a sahha'u al-layl wa an-nahar kon lolu borom téré bëgg wara sahal fa ci wax jëm wax ne kilta yadayhi bil fawadil tanfahu kon lol mo aji ci yere bi tek ci benen mas'ala bu am solo tamay mas'alat an-nuzul moy kale balegi bop ci melokan yalla subhanahu wa ta'ala liñi fatali fofu moy ne as-sifat ñaar la melokan yalla subhanahu wa ta'ala ñaar la dafa am ñu tuddé sifat dhatiyya ay melokan yo xamne ci jëmmam la aju mom yalla subhanahu wa ta'ala du deñ diko melawo sa suné am lañu tuddé sifat fi'liya am ay melokan yo xamne mom yalla subhanahu wa ta'ala ci ciobarem la aju sa su ko sobé la koy def sa su ko sobé la koy def bi ñi bëgg wax légui ci sifat yoyé la bok as-sifat al-fi'liya tumay an-nuzul wacc di borom subhanahu wa ta'ala di wacc ba ci asamani aduna xam ngeen ne romb nañ sank wax nañ ni ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa arash fan la nek fawqa sab'a samawat manam asaman si nga xamne mo gëna jégué aduna amna senen asaman su ko fete kaw ba muy juroom ñaar bo wéso juroom ñaari asaman yoyé amna am nox comme niko hadithu jif bi ñewon ci internet sallallahu alayhi wa sallam saxal ko nox momé boko yalle nga doga dem ci kursi bi ibn abbas waxna moy mawdu' al qadamayn nga wess lolé arsh nak mo fété kaw mbolem asaman yoyé té mo len uppit comme no gal xala waxna wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard té lol kursi la mo upp mbolem asamané té arsh ni kursi touté ci kanam arsh mune mi ngi melni nga sanni ab deureum ci nan foy foy bo xamné désert bu yaatu bo xamné xamono mu tollu ni ci deureum bi touté noné la kursi touté ci kanam arsh légui nak ar-rahman 'ala arsh istawa yalla subhanahu wa ta'ala fete kaw li nga xamné mom moy arsh lolu mustaqir 'inda kulli mu'min julit bu né lolu dafa wara sax ci mom comme ni ko ahlus sunnah wal jamaa dan waxé né 'alim 'ala arshihi ba'in min khalqihi mom borom bi subhanahu wa ta'ala ku kawé la fete kaw li nga xamné mom moy arsh yalla saxal ci alquran yenente bi sallallahu alayhi wasallam saxal ci sunna ne da fay wacc ba ci asaman adin comme ni mi amene da ñew ci tektali thuluthul layl al akhir bu nek kadhalika ashiyat arafa ne ñew ci tektali mom la borom tere bëgg saxal fi mu ne wa khul yanzilu al jabbaru fi kulli laylatin bila kayfa jalla al wahid al mutamaddihu aw al mutamaddahu ma'an wa qul balay bok na bok fi li ngay fas di wax mu leer nañ na yanzilu al jabbaru mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi xamna al jabbar bok ci ay turam al jabbar mom yalla dina wacc fi kulli laylatin guddi gu nek comme niko yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe bu guddi gi dese cier bu mujjubi bo jele guddi gi nga xaj ko ñetti xaj bu mujjuba bu sa dessé borom bi subhanahu wa ta'ala da fay wacc basi asamani aduna di wax nan man yastaghfiruni faghfir la ana kuy sakku jegal ma jegal ko man yasaluni fa atiya ana kumay ñaan ma jox ko limuy ñaan hal min ta'ibin fa atubu alay ana kuy tub di delu ci yalla subhanahu wa ta'ala man nangul ko ak tub هل من مستغفر فاغفر له كاد يوي يالا سبحانه وتعالى ليكو واخ ام ني نييو دي ودي لوله دي تاويل مي ينتبي صلى الله عليه وسلم واخي ني ينزل لي نسي جوبل موي ينزل امره ولا ينزل تنزل الملائكه kadalik moy lim la waxon sans ci buñu bëggé daw ci saxal li yalla saxal naan buñu waxé loolu kon yalla da fay nirok mindeef am ñeneen ñu dugg ci yeneen masala yo xamné lu ci seyon lo ci waxé naan hal yakhlu minhu al arsh wala yanzilu ma'a al arsh ci salih ne loolu bu ci dugg loolu bu ci dugg seyon ñew ci saxal li la yalla subhanahu wa ta'ala sant nga saxal ko té yalla mom moone day fay wacc yalla mom moone da fay wacc neen da fay wacc ana lutax nga nan malaaka mi ñoy wacc lutax nga nan mbiram moy wacc yanzilu amruhu ndax malaaka ye mbiram moy wax li kan moy wax mané saghfuruni ana kuy jéggaluma jéggal ko kan moy jéggalé malaaka yi la ana kuy tuub man nangul ko ak tuub kuy nangul tuub ku dul yalla subhanahu wa ta'ala kon lolep ay ta'wil la manam di jema ta'wil waxe yalla subhanahu wa ta'ala ngir baña saxal li yalla subhanahu wa ta'ala saxal te lolé njumte la ak reer la julit bi lako war moy mu saxal li yalla subhanahu wa ta'ala saxal kon lolé thuluthul layl la akhir bu nek lay am manam guddi gu nek kull laylatin guddi gu nek bu dese cier bu mujjibe kadhalika ñewna ci hadithu عرفة عشية عرفة موي بس بي اوجاج دي تخاو عرفة عشي موي لي كوماسي زوال جم سوق جنت زوال تسبار جم سوق جنت موي عشي وقت العشي يالله سبحانه وتعالى بس بوبي دا فاي واتش كذلك بتيم جامع الى سماء الدنيا نان انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم بس عرفة yalla subhanahu wa ta'ala da fay wacc ba ci asamani adina di poukre wo jamami ni ko te ni tew arafa di ko jamu munan munan malaika khol len sama jani ni ngi joge fu nek ni ngi pend ni ngi poussière sen kawar tasaro son manam mandar gay choono joge fu nek mang len di sedelo ne jegal na len Allahu akbar di dotti e xewalam ak yermandem ci jami sa suné kon julib da fay saxal li kon muhammad ashiyat arafala wala thuluthul layl al akhir yanantabi sallallahu alayhi wa sallam hadith wer bal mutawatir saxal na ne yalla subhanahu wa ta'ala da fay wacc ratax zumele cheikh al islam daf ko daral tere شرح الحديث بيد حديث النزول تديكو شرح حديث النزول تالي مانام مول نانكو سي تير سبيسيال كذلك ميغي سي مجموع الفتاوى سي جامع ابن القاسم رحمه الله نخ ام سولو غيم ام سولو تير سبيسيال سي لير الحديث بيني دي حديث النزول دي باس باس بو ورا نيك سي جوليت بو نيك برام تيري مي نه وقل ينزل الجبار في كل ليله واي بلا كيف amma nakalay wacce nakalay wacce mune bu ci dug bila kayf bu ci dug jallal wahid mom yalla subhanahu wa ta'ala magna lol mom mi nga xamne moy al wahid kenn ki al mutamaddih wala al mutamaddah mom mi nga xamne mom moy lepp li ak tag ila tabaqi dunya fan lay wacce basi asamani adin kom ni nga waxe yalla subhanahu wa ta'ala fa bind juroom ñaari asaman te ci hadithu mi len jinjon sank ci bi jif bi ñewé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne dafa dañoo fekk sen téré ne digënté suuf ak asaman ci jitu manam masirat 500 am la lo nit ki di dox 500 ans pour mëna yegg rek ci asaman bi jitu bi nga xamne mom mo gëna wajé mom mo gëna jégué wa suuf mune bayna kulli samaa'in digënté asaman bu neet loolu la soré morom té loolu moy pour nga joté asaman amma pour nga fël ko ba taxaw ci mom comme ni ngay taxaw ci kaw suuf kadhalika masirat 500 aam bayna kulli samaa digënté asaman bu neet loolu la soré morom ba muy juroom ñaari asaman comme ni nga waxone sa mune ila tabaqi dunya yalla subhanahu wa ta'ala dina wacc ba ci asamani aduna yamunu bi fadlihi mom borom bi subhanahu wa ta'ala muy xewale di dotte ay xewalam ci ngeenelam gu bari mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci niñ ko waxone ci hadith bi wetu di nangutu di jegalé di nangu ñaan fa tufraju abwaabu samaa'i wa tuftahu ko defé jaami ñu ubil leen li nga xamne mom moy bundi asaman ubil leen bunti asaman ba taxna kep ku bëgg ak tuub delu ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla ubilna la ay buntam comme niko hadith abi musa kadhalika radiyallahu ta'ala an waxe ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل كديك غنغو نيك يالله سبحانه وتعالى لا في تال لخوم كي جومون سي بيتيك بي نغل واي كاي توب بيتيك بو نيك يالله سبحانه وتعالى دا في تال هي خوم كي جومون سي غوديغي نغل واي كاي توب موتاخ موم يالله سبحانه وتعالى غنيلم اكي ak yermandem ken munu ko nat waye jambi mom mo reey lol xamne amna borom bu ko yeeram xamne amna borom bu baax al barru rahim muy delu ci mom sa su jume yalla subhanahu wa ta'ala lu jambi man ti def bu tuube yalla subhanahu wa ta'ala nangul ko tuub fek yegul ci sukurat mbaajanti bi fenke fam dan sowe xamna amna borom bu baax buy nangu ak tuub kon fa tufraju abwaabu as-samaa'i wa tuftahu yaqulu borom bi subhanahu wa ta'ala di wax nan ala mustaghfirun yalqa ghafira ana kuy tuub dina fi fek kuy jegalé kuy sang ghafir moy kuy sang lo xamne njomte la bakar la yalla sang la ko sutura dula ko topé ëlëk yowmal qiyam dula gatchel ci kanam mbinde fi wa mustamnihun khayran limay ak yew mom yalla subhanahu wa ta'ala wa rizqan ak wërsëg dig wërsëgalaté loko ñaan mu defal lako mom yalla subhanahu wa ta'ala fayumnahu ko kay day bu jublo ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla may ko lolé defal ko lolé mune li day روى ذاك قوم لا يرد حديثهم لما لا وقفين يالله سبحانه وتعالى دافاي واج دي واخ كاد يي نيكو سولو اي مبولو لا سي صحابه يي نيوكو نيتالي جيلي كو سي يانت بي صلى الله عليه وسلم تي نيوني سين واخ ديسو كو ديلو دغ رك لا ني واخ روى ذاك قوم لا يرد حديثهم على خاب قوم كذبوهم وقبحوا ني تورخ كاي مو نيلن دي ويد ku wedd gaayi sahaba yi nga xamne ñom ñoo solo li jele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yow ya torox te moy al jahmiyye ñi leen waxon sank ñi wedd turu yalla yi ak melokanam ak mbollem mu'tazila yi wedd kadhalika ay melokanam ak même ash'ari yi nga xamne dañuy ñew fekk lu leer nañ hadith bu wër amuñu pexé ci wéddi hadith bi né wërul waye ni ñi def dañ koy jëma ta'wil jëm ko jaddal ci aw yoon comme ni ngeen ko juñjé won sank ci bo saxalé al yadan ñi jëm ko firi né moy quwwa wala ni'ma bo né yalla da fay wacc ñu né la yanzilu amru wa jaa rabbuk ñene lay jaa amru rabbik te borom subhanahu wa ta'ala mom moy wax bimu beugé wax wa jaa rabbuk la bimu beugé wax wa jaa amru rabbik la wax lan motax ngay jël jaa amru rabbik liko féré jaa rabbuk ndax ben la du ben yalla mom moy ñew al maji kadhalika sifat fi'liyya ila bok sifa yi nga xamné yalla koy def sa su ko sobé kon bul ne dedet yalla du ñew de mbiram moy ñew yalla du wacc de mbiram moy wacc lim djublu ci hadith bi ne yanzil rabbuna ay kheolam ñoy wacc waye du mom wedding ngeen yenen ta sallam wax kon li nga xamne mom moy taxaway julit bu nek kep gi nga xamne ni beug na ngoy ci liko yalla subhanahu wa ta'ala wax ngoy ci yoon wi nga xamne mom la sahaba yi nekkon jele ko ci yenen ta bi sallallahu alayhi wa sallam na gem lepp lo xamne ni alquran ñew na diko saxal mba sunna ñew diko saxal ci ay melokanam mom yalla subhanahu wa ta'ala aki turam saxale ko ci saxalin weer wo xamne du lambo ak weddi du lambo ak melal niral du lambo ak liñu tudde diko wutal kayf wala di lacc kayf bi waye ala hadd qawlihi ta'ala ليس كمثله شيء وهو السميع البصير